www.radio.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Minęła godzina 13. Serwis Trójki przedstawi Anna Kowalik-Prankati. Możliwa jest szybka zgoda Brukseli na 10 miliardów pomocy publicznej, którą polski rząd chce przekazać na wsparcie rolników. Microsoft inwestuje w Polsce, uruchamia pierwsze w Europie Środkowo-Wschodniej Centrum Przetwarzania Danych w chmurze. Mija 80 lat od ucieczki rotmistrza Pileckiego z obozu Auschwitz. Polskie Radio przygotowało specjalny serwis internetowy. Komisarz do spraw rolnictwa Janusz Wojciechowski powiedział w wywiadzie dla Polskiego Radia, że możliwa jest szybka zgoda komisji na pomoc publiczną w wysokości 100 miliardów złotych, którą polski rząd chce przekazać na wsparcie rolników. Zastrzegł, że warunkiem jest porozumienie Polski i czterech krajów z komisją w sprawie nadmiernego importu z Ukrainy. Chodzi o rezygnację z jednostronnych działań o zakazie importu i zastąpienie ich decyzjami na poziomie unijnym. Jeśli będą utrzymane jednostronne ograniczenia importu, to zderzymy się z argumentacją, na jakiej podstawie kraj domaga się odszkodowań za nadmierny import, skoro tego importu sam zabronił. Wtedy będzie bardzo trudno uzyskać akceptację dla pomocy publicznej i chcę to wyraźnie podkreślić, żeby nie było zaskoczenia, jeśli powstaną jakieś problemy w tym, bo one są niestety możliwe. Dla Polski przewidziano 40 milionów z unijnego pakietu 100 milionów euro dla 5 krajów w ramach pierwszego pakietu. Nasz kraj otrzymał przed kilkoma tygodniami niecałe 30 milionów euro. Ogromna inwestycja Microsoftu w Polsce. Firma uruchomiła pierwsze w Europie Środkowo-Wschodniej Centrum Przetwarzania Danych w chmurze. Mówi prezes Microsoftu na Europę, Bliski Wschód i Afrykę, Ralf Haupter. Teraz ta globalna technologia jest dostępna dla wszystkich firm działających w Polsce. To technologia, która pozwoli oszczędzić pieniądze i zoptymalizować działania, ale także jest to technologia, która przyprowadzi do Polski światowe firmy. Premier Mateusz Morawiecki, który powiedział, że Polska po raz pierwszy w historii ma szansę być częścią globalnego procesu transformacji cyfrowej i ogromnie na tym skorzystać. Coraz więcej różnego rodzaju usług przesuwa się właśnie w tym kierunku. Chcemy w związku z tym być w awangardzie albo przynajmniej wśród tych, którzy rozwijają technologie chmurowe na całym świecie. Rząd zamierza uruchomić wart 700 milionów euro program pożyczkowy dla wszystkich firm, które będą zainteresowane transformacją chmurową. Bezrobocie w marcu wyniosło 5,4%, czyli było o 0,1 punktu procentowego niższe niż w lutym, wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego. Siergiej Druczyn z Polskiego Instytutu Ekonomicznego powiedział, że spadła liczba osób długotrwale bezrobotnych. W marcu było ich 413 tysięcy, to jest o 17% mniej niż rok temu. Spodziewamy się niewielkiego wzrostu stopy bezrobocia do końca tego roku. Wzrost liczby zarejestrowanych bezrobotnych będzie skutkiem ograniczania działalności przez przedsiębiorców wraz ze spowolnieniem gospodarczym. Ekspert dodał, że niska jest także liczba zwolnień grupowych. Lider ruchu Kukiz 15, Demokracja Bezpośrednia, Paweł Kukiz powiedział, że dopiero po spotkaniu z prezesem PiS Jarosławem Kaczyńskim podejmie decyzję o starcie w wyborach wspólnie z Prawem i Sprawiedliwością. Do takiego spotkania ma dojść w najbliższych dniach. W programie Pierwszym Polskiego Radia Paweł Kukiz podkreślił, że z pewnością nie będzie startował w wyborach z listy opozycyjnej. Jak przypomniał, niegdyś został oszukany przez PO. W 2005 chyba roku, kiedy ja w Platformie byłem wręcz zakochany, zmienimy ordynację wyborczą, pakiet ustaw antykorupcyjnych wprowadzimy, upodmiotowimy obywateli. To wszystko mają tylko na ustach, a nie szło to w parze z działaniami. W 2005 roku, czy od tego czasu, na sam początku, grałem Platformie koncerty za darmo, żeby promować te partie. To też miało w pewnym momencie wpływ na tą moją decyzję o polityce. Powiedziano, tak zostałem przez nich wyrolowany, że mówię, się zemszczę po prostu. I chciałem im po prostu skomplikować generalnie życie, ale jak zobaczyłem, że istnieje taka możliwość, że będę miał jakąś moc sprawczą, no to zaangażowałem się całkowicie w politykę. Paweł Kukiz przypomniał, że to PiS, a nie PO przeprowadziło legislację dotyczącą działań antykorupcyjnych. Dziś mija 80 lat od ucieczki rotmistrza Witolda Pileckiego z obozu koncentracyjnego w Auschwitz. Z tej okazji Polskie Radio przygotowało specjalny serwis internetowy Szlak Pileckiego. Strona pileckipolskieradio.pl powiązana jest z powstającym szlakiem edukacyjnym poświęconym ucieczce rotmistrza, mówi autor serwisu Bartłomiej Makowski.

Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Braty to interesujący pełnometrażowy debiut reżyserski Marcina Filipowicza. To też jedna z ostatnich polskich premier w naszych kinach. O filmie z reżyserem rozmawia oczywiście Ryszard Jaźwiński. Fajny film. Czy można zaryzykować twierdzenie, że to taki film pokoleniowy? O, to bardzo trudne pytanie. Nie wiem, mam nadzieję, że on będzie po prostu ważny dla tego pokolenia. Tego, czyli? Zarówno mojej generacji dorastali na początku XXI wieku, jak i współczesnych dzieciaków, nastolatków, którzy dorastają teraz. Tytuł Braty chyba wprost już komunikuje, o jakiej relacji przede wszystkim opowiadasz. Tak, to jest relacja o dwóch braciach, aczkolwiek ja często mówię, że to jest relacja o trzech braciach, ponieważ dla mnie ojciec tych dwóch braci jest jakby tym najstarszym bratem, on jeszcze nie jest ojcem. Tu jest pewien też problem, z którym ci młodsi muszą się zmierzyć. Tak, w jednej warstwie jest to historia o żałobie i o tym, jak sobie poradzić z żałobą po stracie. Bracia stracili swoją matkę, a ojciec stracił swoją żonę. Żeby stworzyć wyraziste postaci w twoim filmie, na pewno ważni byli aktorzy. Jak ich dobierałeś i na kogo się ostatecznie zdecydowałeś? To nie było nic szalonego, to był po prostu tradycyjny casting. Szczególnie dlatego, że musiałem znaleźć młodych aktorów i to jeszcze takich naprawdę na początku. Myślę, że trafiłem perfekcyjnie. Braci gra Hubert Miłkowski oraz Sebastian Della. Dziewczynę, która robi dużo zamieszania w tej relacji braterskiej, gra Marta Stalmierska, a ojca gra Cezary Łukaszewicz. Ten filmowy ojciec to już postać grana przez aktora z dorobkiem. Tak, i uważam, że to chyba najtrudniejsza rola dla doświadczonego aktora, wejść w świat młodych, mniej doświadczonych, którym błędy bardzo szybko wybaczamy, bo te błędy są bardzo naturalne i to, co zrobił Cezary, uważam, że było bardzo piękne. Braty to twój pełnometrażowy debiut fabularny po wielu wcześniejszych krótkich filmach i wielu też sukcesach festiwalowych. Co było tutaj taką twoją największą, najsilniejszą potrzebą, by opowiedzieć tę właśnie historię? Sam również byłeś współscenarzystą tego tekstu. Tak, tekst napisałem razem z Łukaszem M. Maciejewskim. Dla mnie to ważny etap domknięcia, ponieważ ja wszystkie swoje wcześniejsze krótkie formy fabularne, jak i dokumentalne robiłem o młodych ludziach i o różnym etapie dorastania, więc chciałem tym debiutem zamknąć, mam nadzieję, już ten temat. I zamknąłeś? Teraz będziesz opowiadał już tylko starszych? Niestety nie. Nie udało mi się tego zamknąć. Cały czas są tematy, które mnie bardzo interesują i rozwijam kolejne dwa filmy fabularne, w którym dzieciaki grają główne role. Czyli możemy spodziewać się twoich kolejnych filmów? Mam nadzieję, że nie będzie to kilka lat oczekiwania. Na razie jestem na etapie pisania scenariusza, w zasadzie kończenia pisania scenariusza. Zobaczymy, jak to będzie z tą najtrudniejszą fazą, czyli z produkcją. Czy komuś szczególnie poleci swój film Braty, bo on już w kinach? Zawsze myślałem, że to jest opowieść o młodych i szczególnie prywatnie zapraszam młodych widzów do kina, ale po wielu rozmowach z widownią słyszę taki mocny głos, że to jest bardzo ważne też kino dla rodziców, którzy posiadają nastoletnie, ale nie tylko nastoletnie dzieci. Dobrze, drodzy Państwo, śledzić, co tworzą nasi artyści. Z Marcinem Filipowiczem, autorem filmu Braty, rozmawiał oczywiście Ryszard Jaświński. When I was young, I should have known better, and I can't feel no. And you don't feel nothing back. I got a new girlfriend. He feels like he's on top. And I don't feel left in it all. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Drodzy Państwo, my tu sobie czasami nucimy różne piosenki, jadąc, słuchamy. Jesteśmy zachwyceni, że tacy twórcy są na świecie, tworzą. A tymczasem taka piosenka może być zarzewiem poważnego konfliktu. Teraz ruszył proces wytoczony piosenkarzowi Edowi Szyranowi w związku z jedną z piosenek. Naszym gościem jest dr Aleksandra Sewerynik, radca prawny, ekspert prawa autorskiego, a także dyrygent choralny. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Pani doktor, to jak to trzeba uważać? Wydawałoby się, że piosenkarze, że twórcy muzyczni, dobrze, że Ed Sheeran to jest też twórca, to nie tylko piosenkarz, też tworzy swoje kompozycje, są otoczeni taką ekipą, która też dba o to, żeby przypadkiem ten kolejny hit nie był podobny zbyt do jakiegoś innego utworu, żeby nie zakończyło się tak jak właśnie teraz, że na sali sądowej będzie batalia. Jak się tego ustrzec? No to jest bardzo duży problem i też problem praktyczny i biedny Ed Sheeran tutaj już tak naprawdę ma trzecią, jeżeli nie czwartą sprawę dotyczącą właśnie zarzutu po plagiat. I tak naprawdę w takiej muzyce popularnej, popowej, no trudno ustrzec się pewnych podobieństw, ponieważ jakby piosenki są tworzone w oparciu o takie proste schematy, które są powtarzalne albo są na przykład banalne, tak? I na przykład mamy tutaj tego Eda Sheerana, który został oskarżony o plagiat piosenki śpiewanej przez Marvina Gaye'a i tam podobieństwa dotyczą właściwie akompaniamentu, czyli nie melodii samej, którą tam Ed śpiewa, tylko tego, co jest pod spodem, instrumentów. I nam się wydaje, że to jest identyczne, prawda? Tak słuchając na pierwszy jakby rzut ucha, właśnie rzut oka chciałam powiedzieć, ale nie pasuje, na pierwszy rzut ucha i nam się wydaje, że to jest identyczne, ale jak się zagłębimy w to i mamy troszkę wiedzy muzycznej, to możemy zauważyć, że to, co jest podobne, to jest następstwo akordów, czyli jakiś taki, tak jakbyśmy sobie wyobrażali, że gramy na gitarze jakąś piosenkę przy ognisku, prawda, to są proste akordy, no to tak jakby powiedzieć, że kopiowanie akordów z innej piosenki jest niedozwolone, tak? A tak naprawdę te akordy cały czas się powtarzają, te następstwa akordów i nie można tutaj mówić, że takie podobieństwo jest naruszeniem prawa autorskiego. Czyli to możemy, tak tłumaczę sobie na taki zwykły język, bo nie muzyczny, specjalistyczny, to tak. Nie można zakazać po prostu korzystania na przykład z drewna dębowego do budowy domu, bo jak już raz ktoś wykorzystał drewno takie, a nie sosnowego. Dokładnie tak, czyli możemy powiedzieć, że te akordy to jest jakieś tworzywo, prawda? Tworzywem posługuje się wielu twórców. I jakby no nie można chronić tworzywa, bo byśmy musieli wrócić nie wiadomo ile wstecz do kogoś, który po raz pierwszy akurat jakby to następstwo akordów wykorzystał w swoim utworze. Ale skoro taka sprawa no, trafiła do sądu, jednak nie zostało to oddalone, jednak ruszyła ta batalia, to chyba zakłada ta rodzina twórcy, któremu podobno, który twierdzi, że ta rodzina, że ten utwór został, no, jest to plagiat, to zakłada, że może wygrać, a więc to wszystko nie jest takie oczywiste. Czy to też wymaga na przykład od takiego składu sędziowskiego, jak również od adwokatów, takiej wiedzy muzycznej, bo w gruncie rzeczy wszystko to, co pani mówi, no jest dosyć taką zamkniętym, że tak powiem, obiegiem informacji. Trzeba rzeczywiście to umieć zobaczyć, umieć usłyszeć, mieć no, takie podstawy, bo inaczej to trudno. Tak, ma pani rację, to są bardzo trudne sprawy i tutaj musimy wziąć pod uwagę, że ona się toczy w Stanach Zjednoczonych, a tam nie rozstrzyga sąd, tylko ława przysięgłych. A to jest jakby ten czynnik ludzki, społeczny w rozstrzyganiu, w wymiarze sprawiedliwości właśnie w tamtym systemie prawnym. I dlatego no, trudno przewidzieć efekt jakby działań, bo tutaj mogą jakby mieć wpływ nie no tylko... Tak. W każdej sprawie ta ława przysięgłych, czyli na przykład część ławników może bardzo lubić Eda Sheerana, część może nie znosić Eda Sheerana, część może być głucha na jedno ucho, a część nie. Tak, więc tutaj jakby też te emocje mają znaczenie i to, właśnie, która strona będzie tak naprawdę bardziej przekonywująca. I dlatego artyści bardzo boją się tych procesów, a jakby ten strach powiększa też to, że kilka lat temu była sprawa dotycząca piosenki Bloodlines, tam był Robin Thicke i Pharrell Williams i też była rodzina Marvina Gaye'a i oni przegrali, to znaczy został uznany ta piosenka Bloodlines, została uznana za plagiat i tam było bardzo wysokie odszkodowanie, natomiast jakby sytuacja była podobna w sensie, że ja mam bardzo duże wątpliwości, czy tam doszło do plagiatu, bo tam tak naprawdę takie samo, to była tylko, mówiąc tak fachowo, faktura, czyli tak jakbyśmy to porównali do konstrukcji domu, że ma dach, że ma trzy piętra, parter i piwnicę, prawda? Mm-hmm. I jakby ta konstrukcja została tylko skopiowana, czyli że tam była, że tam był taki dzwonek krowi użyty jako instrument, wysoki głos męski i bas, prawda? Czyli już nie wolno używać, drodzy Państwo, dzwonka krowiego do swoich utworów, bo anusz pojawi się rodzina Marvina Gaye'a. Czy tak to podobnie wygląda u nas? Za chwilę o tym usłyszymy. Ten utwór znajduje się na liście przebojów trójki. Aby oddać głos, należy wejść na stronę lpt.polskieradio.pl. Can I make it feel okay? You're coming alive, cry to your joy, cry to your pain. You're coming alive, beauty's gonna wipe the fear away. I see wonders, wonders in a broken world, hidden under, under, underneath the dirt. Wonders, wonders in a broken world, tell me do you see what I see? Wonders, wonders in a broken world, getting stronger. How you feel in that place, but take a look around, there's a million little sparks of a golden age. We're coming alive, cry a tear, joy, cry a tear of pain. We're coming alive, beauty's gonna wipe the fear away. I see wonders, wonders in a broken world, hidden under, under, underneath the dirt. Wonders, wonders in a broken world. Stronger for every boy and girl. Wonders, wonders in a broken world. Tell me, do you see what I see? Can you see what I'm seeing? By the poverty stricken streets, the deep depression that we in. I see survivors of the worst conditions to be in. You see deceiving the demons, the deaf and the grieving. No place to raise a ceiling, but the road still grow through the crack left in the cement. Just as pleasant as eating. When one that succeeded, greeting oppression's the reason people unite, even give their life expressing what they believe in. I see wonders, wonders in a broken world, hidden under, under, underneath the dirt. Wonders, wonders in a broken world. Tell me, do you see what I see? Wonders, wonders in a broken world, getting stronger. Drodzy Państwo, drżącą ręką teraz twórcy muzycznie, ale nie tylko, sięgają po nuty, akordy, bo jakże wszystko może się skończyć w sądzie. Naszym gościem jest dr Aleksandra Sewerynik, radca prawny, ekspert prawa autorskiego, dyrygent choralny. Dzień dobry ponownie. Dzień dobry. Pani doktor, to już wiemy, że w Stanach Zjednoczonych czym większy sukces ma dany utwór, tym poniekąd gorzej dla tego piosenkarza czy tego twórcy, bo też nagle wiele głosów się odzywa. To prawo wygląda tak, jak wygląda. Ława przysięgłych, emocje, prawa strona lewa, wszystko się waży i ci, którzy występują z tymi wnioskami, liczą, jak się okazuje, chyba głównie na ugodę, bo to też są jakieś pieniądze. Tak, zdecydowanie. No, ta niepewność rezultatu w procesie skłania wielu artystów do tego, żeby rezygnować, jakby nawet jeżeli czują, że mają rację, że nie naruszyli praw, że sami napisali jakąś piosenkę, to i tak zawierają ugodę, bo to, no, mówiąc biznesowo, bardziej się opłaca, tak? I mniej kosztuje stresu, emocji i też pieniędzy. I też właśnie wracając do Eda Sheerana, on sam jakby po tym wyroku w sprawie Shape of You, który był na jego korzyść, w wywiadach mówił, że on żałuje, że zawarł ugodę dotyczącą utworu Photograph, który też jakby był na tapecie, jeżeli chodzi o zarzuty o plagiat, i tam zawarto ugodę, i on jakby potem w wywiadach mówił, że żałuje tego, że jakby warto było przejść cały ten stres, bo on tam mówił, że to jego, odbiło się mu też na zdrowiu psychicznym, jakby, że warto było ten stres przejść, żeby obronić jakby swoje dobre imię i taką swobodę tworzenia. I że on teraz żałuje, że zawarł tam tą ugodę i jakby nie miał okazji udowodnić, że jest uczciwym twórcą, tak? Mówiąc wprost. To, tak, no, to też daje przyzwolenie na to, żeby różni próbowali tak trochę nadgryźć ten dorobek twórcy, no ale też daje to narzędzie tym, którzy rzeczywiście gdzieś czują się poszkodowani. No to jest wszystko skomplikowane. Świat próbujemy, żeby był jak najlepiej skonstruowany, ale jesteśmy, jacy jesteśmy, i to tak wygląda, jak wygląda. A jak to wygląda w Polsce? No, w Polsce jest to bardziej tak sformalizowane, w sensie rozstrzyga sąd, powoływani są biegli i tak naprawdę ta opinia biegłych jest najbardziej istotna, ale w Polsce, no, ja chyba znam dwie sprawy, które dotyczyły plagiatu muzycznego, i to bardziej tekstu niż samej muzyki, więc znowu te sprawy raczej nie trafiają do sądów i raczej też, jeżeli coś jest na rzeczy, powiedzmy, no i jest takie ryzyko, że to rozstrzygnięcie nie będzie korzystne, to raczej zawierane są ugody, żeby, no bo dla artysty posądzenie o plagiat, już samo posądzenie jest niezwykle traumatycznym przeżyciem i jest bardzo takim trudnym momentem. Natomiast już przegranie takiej sprawy, no to też jest jakby ujma na renomie, na reputacji artysty, więc to są bardzo takie wieloaspektowe konsekwencje, nie tylko finansowe, ale takie też wizerunkowe. I dlatego te sprawy są trudne i dlatego są bardzo często ugadzane nawet właśnie dla świętego spokoju, a nie dlatego, że autor rzeczywiście kopiował inny utwór. To nie brzmi zbyt dobrze zasadniczo, że dla świętego spokoju, bo jednak my chcemy, żeby było tak, jak należy, ale z drugiej strony da się to zrozumieć. Drodzy Państwo, to też chyba świadczy o tym, że my bardziej zwracamy uwagę na tekst niż na muzykę. Znaczy tekst ładniej zweryfikować, prawda? Bo każdy rozumie tekst, zna słowa, zna język i jest w stanie jakby te podobieństwa wyłapać. Natomiast z muzyką jest trochę trudniej, bo nie każdy ma wyszkolony słuch, po pierwsze, żeby w ogóle coś usłyszeć, a po drugie, żeby to zinterpretować w sposób prawidłowy, bo tak jak mówiłam, może nam się wydawać, że coś jest podobne. Są takie zabiegi, na przykład nagranie jednej piosenki na drugą i o, brzmi tak samo. A okazuje się, że to jest tylko ten sam schemat harmoniczny. I nawet są skecze na ten temat. I Cezik nasz rodzimy i taki australijski zespół Axis of Awesome napisali takie skecze pod tytułem Cezik, przepis na żywną balladę, a ci z Australii to było Four Chord Song, czyli jakby takie matryca sukcesu, tak to można określić. Cztery akordy, 3 minuty i 40 naprawdę hitów. Teraz nie będziemy podpowiadać, pani doktor, jak to zrobić, bo to też przecież, chociaż z drugiej strony pani jest teraz oprawnym, to może byłoby więcej pracy, ale z drugiej strony nie miałaby pani czasu na dyrygenturę, bo nasz gość jest też dyrygentem choralnym. Jak to czasami wydawałoby się zupełnie dalekie od siebie dziedziny, warto połączyć i jak to się przydaje. Bardzo dziękuję za rozmowę. Naszym gościem była doktor Aleksandra Sewerynik, radca prawny, ekspert prawa autorskiego i dyrygent choralny. Bardzo dziękuję, bardzo mi było miło i do usłyszenia. Wczoraj w wieku 96 lat zmarł amerykański piosenkarz, aktor, aktywista na rzecz praw człowieka Harry Belafonte, znany z przebojów takich jak Jump in the Line, The Banana Boat Song i inicjatywy We Are the World. Jak sam o sobie mówił, Harry Belafonte był po pierwsze aktywistą, a dopiero po drugie artystą. On zarabia gigantyczne pieniądze, jest w stanie żyć dobrym, spokojnym i takim sytym życiem w prosperującej Ameryce. Natomiast on zaczyna się angażować w działalność na rzecz równouprawnienia mniejszości rasowej. Potem w ogóle działa na rzecz przestrzegania praw człowieka, nie tylko w samych Stanach Zjednoczonych, ale także był w pewnym momencie ambasadorem ONZ-u, działającym w różnych krajach, odwiedzających różne kraje, próbując patrzeć, czy prawa człowieka są przestrzegane. Work all night and I drink a rum. Jego muzyka, oprócz tego, że sprzedawała się w milionowych nakładach już w latach 50., była również wykorzystywana w wielu filmach, o czym mówi trójkowa dziennikarka muzyczna Justyna Grabasz. Myślę, że Belafonte inspirował wielu i inspiruje do tej pory. Jego piosenki były zresztą wielokrotnie coverowane. Pojawiały się także w filmach, jak chociażby w Soku z Żuka Tima Bartona. A jeśli oglądali Państwo Małą Syrenkę, to pewnie udało się Państwu wyłapać, że kompozycja Kiss the Girl autorstwa Kraba Sebastiana i jego orkiestry inspirowana jest właśnie utworem Jamaica Farewell, który w oryginale wykonywał oczywiście Belafonte. Belafonte karierę muzyczną rozpoczyna w latach 50. Jako przedstawiciel mniejszości rasowej nie ma łatwo. Szczególnie, że wybiera najbardziej ekskluzywny gatunek w amerykańskiej muzyce rozrywkowej. On się skupił na muzyce o charakterze folkowym. Też jak się ogląda zdjęcia z tych początków jego rzeczywistej kariery jako piosenkarza, lata 50., 60., to jest niesamowite zobaczyć właśnie, jak on jest jedną ciemnoskórą osobą na scenie, natomiast cała publiczność jest biała. Były prezydent USA Barack Obama pożegnał go wczoraj na Twitterze tymi słowami. Harry Belafonte był geniuszem przełamywania barier, który wykorzystywał swoją pozycję do podnoszenia innych na duchu, prowadził dobre życie, zmieniając oblicze sztuki, tym samym broniąc praw obywatelskich, a robił to wszystko ze swoim charakterystycznym uśmiechem i stylem. Dzięki wielkiej rozpoznawalności Belafonte mógł zwrócić uwagę na problemy, z jakimi zmaga się nie tylko społeczeństwo amerykańskie. Było mnóstwo doniesień o klęsce głodu, która dotknęła Afrykę. W tym i on zaczął myśleć, co można by zrobić, żeby wesprzeć. No i zaproponował, żeby stworzyć coś takiego, to We Are the World. Zebranie tylu ludzi w jednym miejscu, nagranie teledysku, no to oczywiście samo w sobie zaowocowało tym, o co chodziło Harrymu Belafonte. Amerykanie usłyszeli bardzo mocno, mieli taki emocjonalny przekaz pokazujący, jak bardzo jest to ważne i istotne, żeby wesprzeć Afrykę w czasie tej klęski głodu. Przyjaciel mniejszości i obrońca praw człowieka, aktywista, artysta, muzyk, aktor. Harry Belafonte zmarł 25 kwietnia w wieku 96 lat. A materiał przygotował Józef Niewiarowski. Better than when I